यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रविवार सन 2051 तदनुसार 21 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर भोरा दिनासर में हुआ। राम पारमार्थिक बातों का आदर कम है, उन बातों को महत्व कम देते हैं। सुनने की बात तो है, सुनते हैं, सुनाते हैं, करते हैं, पर भीतर से महत्व नहीं है। आदर रुपये पैसों को, भोगों को दिया है, आराम को दिया है, मान को दिया है, आदर को दिया है, इनको महत्व दिया है। पारमार्थिक तात्विक बातों को काम करना चाहते हैं, परंतु भीतर में महत्व कम है, इस वास्ते वो आचरण में कम आती है, उनका आदर कम है। हृदय में आदर झटी हुई है कि रुपये बिना तो काम कैसे चलेगा, और सत्य भाषा बिना तो काम चलता है। तो महत्व तो झूठ कपट का हुआ ना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, सब अटक जाएगा। तो काम क्या अटक जाएगा, रुपया नहीं मिलेगा तो अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, तो जीवेंगे कैसे, मर जाएंगे। इस वास्ते ये तो उपयोगी बात है खास, और आज तो उपयोगी पापों को उपयोगी माना है, गर्भ गिरा देना, नष्ट कर देना, ये उपयोगी बात है। और ये खास चीज है कि उत्पादन करना, मांस उत्पादन हो जाए तो खाद्य चीज है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक रहे, तो उत्पादन है ये, आदर नहीं है। पशुओं का जो आदर नहीं है, गाय का आदर नहीं है, गाय का जो मांस है वो आदरणीय है, मारना है वो आदरणीय है, उन्हें कोई फायदा नहीं। गाय अच्छी अच्छी जिनके बैल बढ़िया होते हैं, नागौरी पट्टी के, घर से निकाल दी गाय, आज भी 2-2 हजार, 2.5 हजार रुपया लगते घर दे, वो निकाल दे। धर्म का आदर नहीं, महत्व नहीं है। गौ माता कहते थे वो भूल गए, गाओ विश्व मातर, ऐसे भगवान का नाम उद्धार करने वाला है, कल्याण करने वाला है, कथा बड़ी अच्छी है, सत्संग बड़ा अच्छा है, जिससे जीव का कल्याण हो जाए, ये बात मानते हैं हम, कहते भी हैं, करते भी हैं, पर भीतर में महत्व नहीं है, उसमें कमी है। नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, परंतु दूसरी बातों को तोल कर देखते हैं तो ऊपर की बात का ही महत्व है, भीतर गहरी है वो चीज महत्व नहीं। सत्संग की बात भी कहना और सुनना इस इतने के महत्व है, ये काम में लानी है, वैसा जीवन बनाना है, ये कोई बात खास है नहीं। सुन ले, कह ले, आपस में विचार कर ले, पुस्तक पढ़ ले, ये लगन वो होनी चाहिए कि जो काम में लावे, आचरण में लावे, क्योंकि तो ये एक बात बैठी है कि आचरण में तो आती ही नहीं। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आदमियों के एक आचरण में नहीं आती, बात कहने की आचरण में आने थोड़ी ये बात है, ये तो कहने की है। अरे वास्तव में बात आचरण में लाने की ही है, कहने की नहीं है। ये पढ़ने की केवल पढ़ने का याद कर देना, बस पढ़ लिया वो पंडित हो गया, सब पढ़ लिया पंडित हो गए, बस अब बाकी क्या रहा। मेरी बात भी सुनाई थी आपको पहले, हमारे भी ऐसी बात हुई कि पंडित तो हो गए अब बाकी क्या रहा। मैं जब पढ़ता था वर्णमाला पढ़ी ना, उस वर्णमाला पढ़ते समय हमारे सामने अंग्रेजी उर्दू के कोई अक्षर थे ही नहीं, सब हिंदी की संस्कृत की पुस्तक थी, लिपि नहीं थी अंग्रेजी की उर्दू की देखने के लिए ही। जब मैंने लिपि पढ़ ली, द्वादशाक्षरी पढ़ ली, बारहवीं पढ़ ली, का पढ़ लिया, याद कर लिया, तो जो पुस्तक देखो उसमें वही अक्षर तो पढ़ाई बाकी क्या रही। उस समय समझी कि बाकी है ही नहीं पढ़ाई, तो पढ़ाई तो मैंने पूरी पढ़ ली। अगर अंग्रेजी के अक्षर होते तो हम अपड मानते अपने को, हम तो कुछ अक्षर थे हमारे सामने, संस्कृत की हिंदी की पुस्तक थी और कोई लिपि थी नहीं, तो जो देखे उसमें वही अक्षर तो वही है, हमने समझ लिया पढ़ाई बाकी क्या रही। इतनी बात कमी मालूम देती थी लिखने में पुस्तकों में, तो भी अक्षर मिलाकर लिख देते हैं, ये मिलाकर नहीं लिखे तो सुगमता से पढ़ जाए, ये मिलाकर अक्षर नहीं, ये लिखने में गलती है, ठीक अगर एक अक्षर तो समझ में आ जाए, अब मिला तो क्या समझ में आया बताओ, उसको समझते नहीं, तो वो तो लिखने वाले गलती थी, हमारी पंडित हम गलती नहीं, हम तो पूरे समझ गए। ये दशा हो रही है आज, ये हमारी दशा है, वो आपकी दशा, आपकी दशा वो हमारी दशा, ये बात है। पढ़ना बाकी क्या रहा बताओ, अक्षर वेगे वही है, दूसरा अक्षर देखते ही नहीं कोई, जैसे सीख गए हम सब। इस तरह से सत्संग कर लिया, पुस्तक पढ़ ली, वेदांत पढ़ लिया, न्याय व्यास शांति योग अवध पढ़ लिए, फिर बाकी क्या रहा, पढ़ाई तो हमने कर ली, समझ लिए, तो हमारी वाली पंडिता ही हो रही है, ये हमारी देखी हुई से अनुभव की बात है, समझे, ऐसा अनुभव अब का ऊंखा बेसा, ये निज अनुभव है, ऐसा अनुभव हो रहा है। सत्संग कर दी कितने दिन हो गए, वर्ष हो गए सत्संग करने, और हम क्या करें, जिसमें भी अपने सत्संगियों में तो कुछ है बात, फिर भी है कि भाई हस में लाना है कुछ थोड़ी थोड़ी है, और दूसरे में है ही नहीं, सत्संग करते उसी ना बस बजा लिया, गा लिया, पद गा लिया, सुना दिए, अर्थ होने पासा पद है जो कह दिया पैसा, वो अर्थ आ दिया बस, फिर कर लिया। तो अपने सत्संग में भी ये बात हो रही है, मैं ये चाहता हूं कि अपने अनुभव करें इस तत्व का, अनुभव आप भी करो हम भी करें, अपन दोनों ही मिले एक बार साढ़ गई है, तत्व का अनुभव करें। तो अनुभव तब होगा कि जब हमारा इसमें है महत्व भाव होगा, इसमें कोई आदर भाव होगा कि बड़ी मार्मिक चीज है, इनको हम काम में लाना है तो काम आ जाएगी। मेरी ये धारणा नहीं है कि आप कम समझते हैं, ये मेरी धारणा ये है कि आप ध्यान नहीं देते हैं, गहरे उतर के समझते नहीं है, क्यों नहीं समझते हैं, समझने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, आवश्यकता समझते हैं तो जरूर उसमें लग जाए, आवश्यकता भी थोड़ी थोड़ी समझते हैं, मामूली बात है, ठीक है, असली अनुभव करना है ये बात नहीं समझते। कहने में थोड़ा संकोच होता है, मेरी बातों में भी भाई समझते हैं, स्वामी जी समझते नहीं, ठीक नहीं समझते हैं, स्वामी जी ठीक नहीं कहते हैं, ऐसी बात आती है कि ठीक नहीं करते, अब बोलो कैसे करें, बात क्या है, कैसी है, गहरी क्या बात है, इस तरह ख्याल नहीं करते। अगर आप ख्याल करो बहुत ज्यादा लाभ हो जाए, मामूली नहीं, बड़ा भारी लाभ, बहुत जल्दी लाभ हो जाए, ऐसी बात दी थी हमें। तत्व समझे तो उस पर असर पड़ता है। जब ये गहरा अर्थ समझो, कैसे समझे, मैं तो किंग कर विमूढ़ हो जाता हूँ भगत पर, तो भी हिम्मत नहीं हारता। विद्य तो है, ये कोई परमात्मा की कृपा है, आप लोगों की कृपा है, तो मन में आती है, कहने की मन में आती है, ये तो उपरम हो जाए। दुनिया में क्या हो रहा है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो फलेषु अधिकारों में माँ कर्मणि कदाचन हो रहा है। फल मिलना चाहिए, काम करना नहीं पड़े, मजूरा भी काम करना नहीं पड़े, पैसा मिल जाए, ऐसे सत्संग करना तो तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा ठीक, ऐसे परहेज है। सत्संग तो करनी है, पुस्तकें पढ़नी है, ये मैं तर्क से कहता हूँ, ऐसा है नहीं, नतीजा ये निकलता है, सत्संग करके करते करते समझ लेते हैं बस, ऐसा नहीं कि अपने अनुभव करके देखें, अनुभव की बात में वो निराश हो जाते हैं। ऐसे भी हम मिले हैं कि इस दिन में तो कल्याण होगा नहीं, तो राग द्वेष तो छूटने का ही नहीं, भजन करने वाले, नाम जप करने वाले, तत्परता से करने वाले, उनके बाद में यह हुई है मेरे बात कि राग द्वेष छूटने का है ही नहीं। पढ़े लिखे अच्छे वेदांत के वे भी कहते हैं राग द्वेष छूटते नहीं, ये तो इंद्रिय इंद्रिय अर्थ है, राग द्वेष व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष व्यवस्थित है, जब व्यवस्थित है वो कैसे छूटेगा, ये तो व्यवस्थित है, गीता का प्रमाण देते हैं, ये छूटने के नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कोई और नश मा के चेता हो जाए, ये छूटने की चीज नहीं है। गीता पढ़ते हैं पर राग राग काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम विशेषता, ये सब पढ़ जाते हैं, ख्याल नहीं आता, ठीक है, अच्छी बात है। राग द्वेष मिटते ही नहीं, राग द्वेष नहीं मिटेंगे, ये तो रहते हैं। और यहां तक पुस्तकों में आ गया है कि ये राग द्वेष जो है, ये राग द्वेष नहीं मिटते, और जो कर्म होते हैं पाप कर्म होते हैं ये प्रावृत से होते हैं, प्रावृत में लिखा हुआ है, वो क्या करे वो आदमी, पाप करना चाहता नहीं, तो ये श्लोक है रथ के नियुतम पाप अनिच्छन विवास नहीं, तो ये क्या है, अनिच्छन का अर्थ मतलब है अनिच्छा प्रारब्ध से काम क्रोध होते हैं, अनिच्छा प्रारब्ध से पाप होते हैं, ये विवेचन है, पुस्तकों में विवेचन है, बोलो क्या करें बताओ। इनसे और भी गहरी गहरी बातें हैं मेरे समझ में आती है, ऐसी बात देखती है हमें, तो मूल बात यह है कि खास आदर नहीं है इन बातों का, इस तरफ विचार नहीं है, कोई आदर करेगा तो वो फालतू आदमी दिखता है, क्योंकि समझते नहीं है, ऐसी दशा हो रही है हमारी। तो लोग कहते हैं साचो तो राम जी का नाम है, बट आठ बार में आध घंटा भी लेते हो क्या, सासू तो नाम है राम जी, और सासू कहीं दस पंद्रह मिनट भी राम राम करते हैं, ऐसी देखने वाली बात, ऐसी सत्संग करनी अच्छी बात है। अपने तो इस बात को भला मैंने पुस्तकों में पढ़ी है और पढ़ी अनुसार आपको कही भी है कि परमात्मा की प्राप्ति ये भविष्य की बात नहीं है, ये वर्तमान की बात है, और सबने मान रखा है कि वर्तमान में नहीं भविष्य में होगा, अभी थोड़ा हो जाएगा, ये प्राय लोगों ने मान रखा। और बताओ भाई हमारी गलती हो तो बताओ, ये धीरे धीरे होगा, कभी होगा धीरे धीरे हो जाएगा, जल्दी काम थोड़ा ही होता है, वृक्ष के फल लगे तो आज वृक्ष बोया आज ही फल थोड़ा लग जाएगा, धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, माली सीते सौ घड़ी तो रुता है फल हो, ये प्रमाण है। मैंने कई बार कही है, दो चार पांच दस बार नहीं, बहुत बार कही है कि संसार की सिद्धि और पारमार्थिक सिद्धि के कायदा दो है, एक कायदा नहीं है, पर ग्रंथ में भी कायदा एक लिखा हुआ है, पढ़ाई में भी एक लिखा हुआ है, सत्संग में भी एक, कहने में भी, सुनने में भी, समझने में, मानने में भी एक लिखा, एक मान रखा एक बिल्कुल। ये आपको समझ में आती है नहीं आती पता नहीं, आप अनुभव सके आप हंसते क्या, धीरे धीरे होगा यही है ना, जची हुई बैठी हुई बात है, धीरे धीरे होगा। अब बताओ क्या बताऊं, एक ही चाल मान रखिए, जो आप करते करते करते करते हो जाएगा। अरे देश काल से रहित वस्तु का देश काल बद्ध कैसे हो जाएगा, जो देश से अतीत है, काल से अतीत है, वस्तु से अतीत है, इनसे अतीत वस्तु है उसके लिए काल की जरूरत होगी। इस बात ये समझ लगा कि शरीर की जरूरत है, इंद्रियों की जरूरत है, अंतर्गत की जरूरत है, कर्ण निरपेक्ष की बात महाराज कहते तो समझ देंगे लेकिन समय बर्बाद करते हैं, कर्ण निरपेक्ष का विवेचन करे तो निर्देश समय बर्बाद कर रहे, क्या फायदा इससे, चित्त रखो अच्छे पढ़े लिखे नहीं मानते इस बात को, बताओ नहीं मानते तो नहीं मानते, पर कम से कम थोड़ी शंका भी हो जाए तो पूछेगा कोई आकर के, शंका ही बोलो तो अरण्य रोदन है हमारा कहना, तो अरण्य रोदन जंगल में रोए कौन सुने, तो साधन करो कर्ण कैसे हो जाएगा, साधन है तो कर्ण का नाम ही साधन है, साधन रात सात से दो कर्ण में लुट होता है तो कर्ण निर्पेश कैसे होगा, साधन कर्ण नाम का साधन, कर्ण का नाम ये साधन, साधन कैसे बना, कर्ण से ही बना, कर्ण है तो कैसे होगा, तो कम से कम इतनी आप बात करो कि आप शंका तो करो कि समझ जा कह सकते हुए है ये कैसी बात है, शंका ही बोली जल्दी थोड़ी है, इतना वर्ष याद हो गया, इतना वर्ष, अरे स्वामी जी इतना वर्षों से क्या हुआ, क्या हो जाओ तब तो याद है हुआ भी, क्या हो गया कई दिनों से क्या परसों हो गए तो कहने सुने बात सही होने वाली है नहीं है, ऐसे तो साफ। अब क्या करें बताओ, आपको सम्मति दो, मैं तो कहता हूँ ऐसी बात है तत्काल की बात है, हम लोग कहते हैं ऐसे, हमने पुस्तक में पढ़ा है, हमने पुस्तक दोनों पढ़ी है, पाप प्राप्त से हो गए ये बात भी पढ़ी हुई है हमारी पुस्तकों में, आदरणीय पुस्तकों में, और तत्काल प्राप्ति होती है ये भी पढ़ी है, योग वशिष्ठ माई है कि फूल के मसले में देरी लगती है तत्व ज्ञान देरी लगती, ये आपने ही पढ़ी होगा, क्या ना योग वशिष्ठ का आपने पढ़ा ही होगा, योग वशिष्ठ आई ऐसी बात, पर उस बात ध्यान नहीं देते, मैं कहूँ तो ध्यान देंगे, कहते साहब ठीक नहीं कहते, अरे ठीक कहते वो लिखा है तो चुप हो जाएंगे, मैं कहूँ तो समस्या मान लेंगे, देरी परवाह नहीं है, आदर नहीं है, पहले कह दे आदर नहीं है परवाह नहीं है, अटकाव का कोई हेतु तो है वो आपने बता ही दिया, कह रहे अटकाव का हेतु क्या है, हेतु बेपरवाही अनादर, बेपरवाही का क्या हेतु है, मूर्खता सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते, ख्याल करो देरी थोड़ी लगे, फूल मसलने में तो देरी लगती है, तत्व ज्ञान आने में देरी नहीं लगती, योग का समय अग्नि है, तो मैं कहता हूं काल इसमें काल अपेक्षित नहीं है, तो भाई बात गई और क्या गई। मैंने स्वामी समझते नहीं, मैंने कह दिया समझते नहीं, पोस्टमैन चुप हो जाए वहां तो बोलो। आदर नहीं है बात का, मेरे को ज्ञान हो जाए ठीक है, कुछ न कुछ लाभ होगा ही, सत्संग करो कुछ लाभ होगा ही, तो कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा, जरूर लाभ होगा, क्योंकि आपने माना कि कुछ लाभ तो होगा ही, तो होगा ही, पर कोई तत्व ज्ञान हो जाए कि मुक्ति हो जाए ये होने का है नहीं, कोई थोड़ा कण है किसी की तरह, कण कण निरपेक्ष हो तो मानना है ही नहीं आता, और प्रावधान से पाप होते हैं, अरे प्राप्त हो तो फल होता है, पाप क्या करते हैं, पाप होगा तो एक पाप कर लिया, अब पाप से फिर पाप, पाप से फिर पाप, पाप से फिर पाप, कभी अंत होगा ही नहीं, कैसे अंत होगा, फिर अनवस्था दोष आ जाएगी। ये बात है महाराज, तो मतलब क्या है कि अपना उद्धार हो जाए ऐसा नहीं है, संतान कहा तो है वो कहे कबीर मैं कहता डरूं पर गोरख कह जिसका मैं क्या करूं, ये बात है। संत दास संसार में कई गुह कई डोड डूब रो सो नहीं नहीं त्रिणुड़ो कोड, अब गोरख कह जिस मैं क्या करूं, संतान कहा है तो नहीं कारण क्यों नहीं, क्या कारण ये ऐसा बताओ और कोई कारण है, महत्व नहीं है, आदर नहीं है, उस चीज की तरफ ख्याल नहीं है, इतना भविष्य की गति हुई है, खास बात ये बात है भीतर में जो सत्संग करते हैं साधन करते हैं इसमें लगे हुए हैं तत्परता से उस ये लगे हुए कि ये जल्दी नहीं होती, ये बात तो खास बैठी हुई है, कृपा नहीं की कोई संत नहीं मिला, अनुभवी कोई संत है नहीं, अनुभव के बिना है कैसे पता नहीं है, ऐसी कई जो बाधा की सामग्री जोड़ रखी काफी, एक दो चार नहीं है, इसकी आशा है कोई तत्व की है नहीं, जीवन मुक्ति महात्मा आशा है, हमारी बात हुई थी बड़े बात, जो कोई महात्मा था ही नहीं, सौसरा महाराज ने कहा कोई तत्व जैसे जीवन मुक्ति को वह तो देख रहे मानो, मैंने कभी जल्दी हो सकता है, शिवानंद महाराज ने कहा देख रहे ट्रोल क्या हुआ तू कौन देख रहे मैं, जल्दी नहीं होता हमारा विवाद बाकी बार बोले तो जल्दी नहीं हुआ, जल्दी हो देखो ट्रोल की ठीक है, शिवानंद कहे वो बचन है उनके बताओ, अरे देश काल से अतीत के लिए देश की आवश्यकता हुई क्या, जो देश काल से अतीत है वो देश काल के अधीन है क्या, व्यक्ति से देश से काल से वस्तु से अवस्था से अतीत तत्व है उसमें देश काल की अवस्था की जरूरत होगी क्या, देश काल के अधीन नहीं, देश काल के अधीन नहीं फिर भविष्य कैसे होगा, देश काल के अधीन नहीं तो भविष्य कैसे होगा, भविष्य काल के अधीन हो गई ना, जब भविष्य में उद्धार होगा तो काल के अधीन हुआ कि नहीं तत्व ज्ञान बोलो, ध्यान नहीं जाता है वृत्ति नहीं है, कह देंगे काल के अधीन नहीं है, न काल के अधीन माने हुए हैं, तोते की तरह हाँ बंधन नहीं है लटके हुए से, नारायण नारायण सीधी हुई बात है ना, देश काल से अतीत है तो सीधी सीधी हुई बात है, जो केवल हाथ लिखे थे मैं केवल लिखी हुई मिले हमारी बात सच्ची हो जाए।